यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 19 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, सदा के लिए दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श ही नहीं है, ऐसा परम आनंद प्राप्त हो जाए, उस प्राप्ति के लिए सब भाई बहन अधिकारी है। सब पहले पुस्तकों में देखते हुए भी नहीं दिखती थी, जब तक बात नहीं मिलती है तब तक वो छिपी हुई रहती है, और जब उसको जान लेते हैं फिर चौड़े हो जाती है बात। तो ये बिना संत कृपा के पता नहीं लगता है, शास्त्रों में बातें नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, शास्त्रों में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो कोई आज नई बात कह दे। नई से नई कविता करता है, कोई कला कौशल करता है, तो वो बात श्री व्यास जी की वाणी में कहीं कहीं मिल जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। नई कोई कहां से लाएगा, जो व्यास जी महाराज ने नहीं लिखी है वो कोई लाए दे, ऐसी बात दिखती नहीं, परंतु होते हुए भी बात समझ में नहीं आती। गीता को पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत वर्ष बीत गए हैं, आपको बताऊं 1972 से गीता का परिचय है मेरे को, सम्मत 1972 विक्रम सम्मत, परंतु अभी नई नई बात मिलती है, विलक्षण बातें मिलती है। हर साल पढ़ते हैं गीता का पाठ पढ़ते हैं, पर वो जब तक कोई कृपा नहीं हो जाती तब तक समझ में नहीं आती। और कृपा भी नित्य है, परमात्मा नित्य है, ऐसे परमात्म तत्व को जानने वाले महापुरुष भी नित्य है, कृपा भी नित्य है, परंतु हम सन्मुख नहीं होते तब तो उसको पता नहीं लगता। और उन कृपा को हम जब ग्रहण करते हैं सन्मुख हो जाते हैं, तो सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश ही, तब जब हम सन्मुख हो जाते हैं जब तब इतनी बात है, जब हो जाते हैं तभी अनंत कोटियों के पाप, अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म कोटि अगर जन्म कोड़ा जन्मों के अग नष्ट हो जाते हैं। साक्षात यथा मनदृशो सवित्र प्रकाश भागवत माया है, जैसे अच्छा अंजन लगा दे और नेत्र ठीक हो जाए तो सूरज दिख जाता है। सूरज का अभाव नहीं था, आंखों में वो शक्ति नहीं थी, आवरण था, वो दवाई से ठीक हो गया तो सूर्य सर दिख जाता है। तो सूर्य तो सदा ही दिखता था, अपने कमी है तो आंखों में कमी है, सूर्य की कमी नहीं। ऐसे परमात्म तत्व की कमी है ही नहीं। ध्यान देख रहे आप सुने, परमात्मा के समान अधिक और महान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सबसे प्रत्यक्ष परमात्मा ही है, संसार सबके प्रत्यक्ष नहीं है। संसार तो उत्पन्न और नष्ट होता है, परमात्मा हरदम रहते हैं, तो सबके लिए रहते हैं। अनंत ब्रह्मांड जहाँ है वहां भी परमात्मा है, ब्रह्मांडों का भेद होता है, ये अलग ब्रह्मांड वो अलग ब्रह्मांड, वहां भेद में भी परमात्मा का अभेद है। मनुष्य व्यक्ति अलग अलग है, परंतु परमात्मा वो अलग अलग नहीं है। जहाँ मनुष्यों से खाली जगह दिखती है वहाँ भी परमात्मा वैसे के वैसे है जैसे मनुष्यों की भरी हुई जगह दिखती है। सृष्टि जहाँ उत्पन्न होती है, स्थित होती है, लीन होती है, वहाँ उत्पत्ति से पहले है, उसके पालन से पहले है, उसके नष्ट होने पर भी है, पहले है और पीछे है, ये बीच में ऐसा होता है, वो सब में ऐसा है। और विचित्र बात यह है कि सृष्टि का उत्पन्न होना, पालित होना और लीन होना ये हम लोगों की दृष्टि में है। रियते हरि ईश्वर, त्रायते त्राति ईश्वर, जायते और जनायते। मानो सृष्टि उत्पन्न होती है विश्वेश्वर विश्व रूप, गीता माया है विश्वेश्वर विश्व रूप। थोड़ा ध्यान दे, विश्वेश्वर भगवान विश्व के ईश्वर है और विश्व रूप भी है। परमात्मा संसार को पैदा करते हैं, पैदा भी परमात्मा ही होते हैं। वो जो सृष्टि पैदा होती है वो भी परमात्मा पैदा करते हैं, वो भी परमात्मा रक्षा करते हैं, वो भी परमात्मा रक्षित होता है, वो परमात्मा और संहार करते हैं, संहार होते हैं, वो भी परमात्मा। अब परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम, वो छिप सकते ही नहीं। अब कोई आंखें मीच ली तो कैसे करे, अभी आंखें मीच लो कि कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो तू आंखें मीची हुई है, कोई नहीं क्यों, सब है, आंखें खोलो तो दिख जाएगा। जब आंख मीच दे तो कोई नहीं है, हमें तो कोई दिखता ही नहीं, जब आंख खोले खोले क्या, हम जानते हैं दिखता नहीं, है ही नहीं। ये दशा हो रही है, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तैव चान्य, आश्चर्यवशेन मन्यः शृणोति, श्रुत्वापि न वेदन चैव कश्चित्, श्रोत्वापि न वेदन चैव कश्चित्। सुन करके कोई नहीं जानता, ऐसे परमात्मा है, अलौकिकरणी है, विलक्षण है, वो छिप सकता ही नहीं। भगवान सर्व समर्थ है, वरन छिपने की ताकत नहीं है उसमें, ये शक्ति नहीं है भगवान। कैसे छिपे, किसके पीछे छिपे, कहां छिपे? जब वासुदेव सर्वम ये लिखा है तो कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे, कैसे छिपे, कब छिपे, किसके लिए छिपे, उसकी प्राप्ति करने में कभी कोई आड़ है ही नहीं। सांसारिक काम सबको एक समान नहीं मिलते, सांसारिक वस्तु एक समान किसी को दो गुण नहीं मिलती है। संसार में सबको सब चीजें सदा नहीं मिलती है, और परमात्मा सबको सदा और हर समय भूत भविष्य वर्तमान कभी भी अभाव होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। साक्षात अपरोक्षात श्रुति हमने साक्षात अपरोक्ष रूप है, वो परोक्ष होता ही नहीं, बनता ही नहीं, ऐसे वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति से निराश होना बहुत ही बड़ी भारी गलती है, मामूली गलती नहीं है ये। और संसार की आशा रखना कि संसारी मनचाही चीज मिल जाएगी, ये बिल्कुल गलती है। अभी तक इतिहास में भी कभी किसी को सब वस्तु नहीं मिली है, कमी कमी रही है, और परमात्मा की प्राप्ति और पूर्णता हुई है, बहुतों को हुई है, हो रही है, होएगी। और संसार पूरा किसी को मिला नहीं है, अभी मिला नहीं है, पहले मिला नहीं है, अगर मिलेगा नहीं, कभी मिल नहीं सकता, पूर्ण संसार पूर्ण मिल ही नहीं सकता, क्यों पूर्ण है ही नहीं, कैसे मिल जाएगा। और वो सर्वथा पूर्ण है, वो बिना मिले कैसे रहेगा, बड़ी आश्चर्य की बात है। धन के लिए तो उद्योग करते हम प्राप्त कर लेंगे, कई बार विफल हुए हैं, कमाने के लिए गए हैं, लेने के देने पड़ गए, घाटा लग गया, ये देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्यों ऐसा होता है, खुद के होता है, फिर भी धन कमाने की इच्छा है। और परमात्मा की तरफ गया, कोई निष्फल हुआ ही नहीं, वो सच्चे हृदय से गया, कोई निष्फल हुआ नहीं आज दिन तक, कोई निष्फल होगा ही नहीं, कोई निष्फल हो सकता नहीं, अवश्य उसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि है प्राप्ति तो जो है उसी की होगी, जो नहीं की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ज्ञान मार्ग में दो चीज है सत और असत, भक्ति मार्ग में एक है सत। सच्चा हमारे अर्जुन नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते थे उभयोद्र विदृष्ट प्रकृति पुरुष ने विद्यनादि उभाव भी इदं शरीरं क्षेत्रम एतद्यो वेदं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम, दो चीज आती है वहां सदसत चाहम अर्जुन। और अर्जुन कहता सद असत तत्परंत यत, ज्ञान मार्ग में नशत्तन नाश दुच्यते, विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति से कभी किसी को निराश होना नहीं चाहिए, और संसार की आशा सिद्ध किसी की हुई नहीं है, होगी नहीं, तो इससे निराश रहना चाहिए। और परमात्मा आशा बात उल्टी हो रही है, परमात्मा से तो निराश हो रहे हैं और संसार की आशा रखते हैं, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा यदि मध्य में अलब्धम एवं प्राप्ति, तो धन मिल गया, इतना और हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा, इतना धन और आ जाएगा, इतना और आ जाएगा, जो कोई ठिकाना नहीं। एक कुत्ता था, उसको रोटी मिल गई, रोटी मुंह ने पकड़ ली, साबुत बारिश की रोटी, वो पकड़ चला तो भागा लो नहर के किनारे किनारे, यहाँ शांत नहर बहती थी, उसी पटरी पर भगत राजा है। उसने देखा कि एक कुत्ता मेरे साथ रोटी पकड़े हुए जा रहा है, पानी में देखा, पानी में जगह जा रहा है, तो उसने देखा कि एक रोटी इसकी ले लूं दो हो जाएगी, वो खत्म, कोई पानी चली गई, नीतर रह गया। ये दशा मनुष्य की हो रही है, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा, अरे है जगह से काम खराब खत्म हो गया। एकस्य दुःखस्य नयावदन्तम् गच्छाम्यहम् पारमिवार्णवस्य तावद्वितीयम् समुपस्थितम् मे सिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। एकस्य दुःखस्य नयाव, एक दुख है उसका अंत करते करते इतने दूसरा त्याग आ पड़ता है, अचानक ही संभावना नहीं कैसा आ जाता है, सबके जीवन में आता है, कोई ख्याल करता है कोई ख्याल नहीं करता है, पर कैसे आते हैं, फिर भी उसी में दौड़ रहे हैं, बार बार उसी में दौड़ रहे हैं। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवान, समुद्र की तरह दुख है उसे पार नहीं जाते हैं, तावत द्वितीयं संपस्यति समुद्र नहीं आ जाता है, संभव नहीं करी ऐसा मर जाता है, गुर्ग आदि मर जाता है, खास आदि मर जाता है, खास आशा भंग हो जाती है, खास उम्मीद नष्ट हो जाती है, खास मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, ये गुड़ गोबर हो जाता है, यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, दौरी और ही हो गया। भगवान श्री राम जी कहते हैं उनकी लीला है, उनके क्या राज्य क्या वनवास, वे कहते हैं यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं यदिह अभ्युदेति अभ्युपैति प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहं व्रजामि विनय जटिलस्तपस्वी। यत् चिंतितम तदीय दूरतरम, जो चिंतन किया विचार हुआ वो कहाँ गया पता ही नहीं, चेत साहब ने कृतम, चित से कभी चिंतन नहीं किया, फटा सामने आ गया, क्या आया महाराज, प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सुबह तो मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा, सो हम प्रजाम विपने जटिलस्त तपस्वी, वह आज जटा धारण कर तपस्वी करके जंगल में जा रहा हूँ, गांव में नहीं आ सकते, संसार के मालिक अधिपति राजा बनने वाले ऐसी उम्मीद और जा नहीं सकते गांव में, बस्ती में नहीं जा सकते, 14 वर्ष तक किसी गांव में नहीं जा सकते, तापस वेश सुगरी को राज दिया तो लक्ष्मण जी बोला क्यों तुम जाओ, मैं तो गांव में जा नहीं सकता, विभीषण को राज दी गई तो लक्ष्मण जी को भाई तुम राजगति दे दो तिलक कर दो, मैं तो जा नहीं सकता गांव में, तो क्या चिंतन किया क्या आ गया, अब उनसे बड़ा कौन होगा आप में, ये हमारी दशा है, उसमें रात दिन धन कमा लेंगे, भोग ही भोग लेंगे, ये ही भोग लेंगे, भरतीय ने कहा है भोगा न भुगता वह में वो भुगता, हम समझते हैं भोग हम भोगेंगे, अरे भोगों ने तुम्हारे को भोग दिया, नाटा नाटा निकलते वही मरने को चले हो, दशा होगी तुम्हारे को भोग खा ले, तुम तो समझो भोगों को हम खाएंगे, तुम्हारे खा गए तुम तो खाऊंगा खाऊंगा रहे आप खाई गए सभी, भोगा न भुगता वही में भुगता, भोगों को भोगे भोगन भोगे जगत के, अब स्वयं भूते भोगमाए भोगन स्वयं भोगा गया स्वामी नष्ट हो गया, सबकी दशा होती है प्रत्यक्ष बात है, हम सुख ले लेंगे वो ले लेंगे बीच में आप ही खत्म हो गए, वो ले आ जाए कुछ ले गए क्या है ऐसे ही चला गया, ये दशा है, फिर भी इसमें तो रात लगे रहते हैं, ऐसे क्यों कर लेंगे, धन कमा लेंगे, पद प्राप्त कर लेंगे, भोग प्राप्त कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे ऊंचे हो जाएंगे, अरे जो हो जाओ वो तुम्हारे सामने है, तुम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, प्रेम प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो, सदा के लिए कल्याण हो सकता है, जिससे बड़े कोई लाभ वो हो सकता है, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों का स्पर्श ही नहीं होगा, आना तो दूर रहा, ऐसा तुम हो सकते हो इस जीवन अवस्था में, इसके वर्तमान वर्तमान जीवन में हो सकते हो, कहते हम कैसे माने इस बात को, हम कैसे माने, तो आपको मनाना कठिन नहीं है, हमें दुनिया का कोई पूछे तो उससे मनाना कठिन है या आपको मनाना कठिन नहीं है, आपको अगर कुछ लाभ नहीं होता तो यहाँ क्यों आए हैं, हमारे को दिखता है शांति मिलती है ऐसी रुपयों से मिलती है, कुटुंब से मिलती है, भोगों से ऐसी शांति मिलती है क्या, प्रत्यक्ष अनुभव है, मन लगा जाए सत्संग सुने, सुनते सुनते बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता है नहीं बढ़ती जलती आत्मा रसाद सरोवर जाए, जलन हो रही है दुख हो रहा है, सत्संग में जाए जैसे गंगा जी में स्नान करते ही तपत बढ़ जाती, पानी पी लिया गंगा जी, डुबकी लगा दी, भीतर बाहर ठंडक हो जाती है। इस तरह से सत्संग में जाते ही एक शांति मिलती है। जिसके सत्संग की चटक लग जाती है वो छोड़ नहीं सकता, पूरे ऊपर ऊपर से आवे तो वो तो जा सकता है, पर सत्संग का रस आ गया है ठीक तरह से तो वो क्या है, वो भगवत प्राप्ति की है। जैसे गंगा जी के किनारे जाल बैठो तो गंगा जी में हवा आती है ठंडी ठंडी, और कभी गर्मी के दिन में गर्मी लहर भी आती है, बस सत्संग गंगा जी से लहर आती है ठंडी। ऐसे सत्संग में एक शांति की लहर मिलती है, तब जो आकृष्ट होते हैं, नहीं तो घर का काम क्यों छोड़े। तो ऐसी आती है तो उस दिन बहुत ज्यादा होगा जब गंगा जी में होकर वायु आती है, हवा आती है, उसमें भी ठंडक है, तो गंगा जी में ठंडक है कि नहीं कोई संदेह है। जिस समय में गर्म गर्म हवा चलती है उस समय में गंगा जी के नीचे ठंडी ठंडी आती, तो गंगा जी ठंडी है कि नहीं वो संदेह होता। ऐसे उनकी चर्चा में, उसी विचार में, उसे गहर गहर समझने से कीर्तन में, नाम जप में, भजन में मन लगता है तो एक विलक्षण आनंद आता है। मनुष्य पकड़ता नहीं है इस बात को, होश नहीं करता, होश में नहीं आता है तो भूल जाता है, वो भूल जाता है। एक ब्राह्मण अच्छे ऊंट पर चढ़ा हुआ अपने गांव जा रहा था, रात थी, रात्रि में देखा तो बाजे बज रहे हैं, तो क्या कहे गए, यहाँ ब्याह हो रहा है, विवाह गया जगह ब्याह हो रहा है, ठीक दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, समरी में फिर हो रहा है, बाहर ऊंट बांध दिया और भीतर गया। वो भूर मिलती है, भूर दक्षिणा, भूसी दक्षिणा कहते हैं उसको, ब्याह होने पर ब्राह्मणों को रुपया रुपया अठ अठ चार चना न देते हैं, उठा देगा भाई चना ले ले, अपने ब्राह्मण ले लूंगा, जार बैठा वो लिया, जो थोड़ी देर के बाद वो चारा न मिल गया, चारा देर बाहर गया ऊंट गए, उस पर कोई चढ़ बैठा, काठी घोड़ी खूब अच्छी तरह से पट बैठ गया, चला दिया किसी ने, अब जाओ, अब चारा ने ऊंट खो दिया। 100-200 रुपए पहले होता था, आज 1000-1000 लगा 200 में ऊंट बहुत बढ़िया मिलते, मेरे बस में नहीं याद है, मैं ऐसा ऊंट खो दिया, मिलेगी तो चारा ना, जय राम जी, ऐसे दशा हो रही, ये ले ले, ये ले ले, अरे चारा ना मिला तो सही, यहाँ बैम होता है, ले लिया ले लिया, अरे सब छोड़ कर गए, शरीर भी यहीं पड़ा रहता है, चला जाता, सफा खा ली, लाभ ले लें, लाभ ले लें, क्या ले लें, शरीर भी नहीं रहेगा साथ में, रुपया पैसा कुटुंब साथ रहेगा, ये देखते हैं और फिर भी चेत नहीं, फिर भी होश नहीं बसी, बसी जा रहे, होश आना चाहिए, नहीं उस आदमी को चेत होना चाहिए, नैनम पश्यन्ति अचेत सा, ये चेत सुयंतो नानुष्ठन्ति नेमतम सर्वज्ञान निमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान अचेत सा बेचेत आदमी, चेतो भूल गया, मूर्छा हो तो क्या आज बेचे थे, क्या तुम बेचे थे, खीर में बिचेत सा एकदम लगा अचेत सा, अरे बेचे थे आदमी, क्या करता है, चेता नहीं तेरे भीतर, ज्ञान नहीं है, ये दशा हो रही है, देखते हैं अरे मानते नहीं, फिर भोगते हैं, आगे जाते हैं दुख हो जाते हैं, फिर मांगते नहीं, दुनिया में बात क्या क्या करे, मेरा तो ब्याह नहीं हुआ, जब ब्याह हो गया जावे हैं कहाँ, कलकत्ते में सारे आदमी के रहने के लिए जगह नहीं मिलती, अब घर कैसे रहे बताओ, एक आफत हो गई, बैम था कि मैं बहुत हो जाऊंगा। ये चूहे जब ऊंदरा ज्यादा हो जाता है ना तो उनके पकड़ने के लिए पिंजरा बनाते हैं, तारों का बना हुआ, लोहे के तारों का बना हुआ पिंजरा, उसके बाहर थोड़ी रोटी रख देते हैं, भीतर रोटी रख देते हैं और वहाँ कमाड़ बंद कर देते हैं, अब अंधेरे में आई सुगंधी, वो खाने लगे, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, भीतर में रोटी पड़ी है। अब भीतर में कैसे जावे, इधर उधर ढूंढते ढूंढते दरवाजा मिल जाता है। दरवाजा मिला तो दरवाजा तो यू है, यहाँ एक पत्ती लगी है लोहे की, तो ऊपर जाएगा पत्ती को प्रेस में नीचे हो जाती है, नीचे गया फट पास आ जाते है। अब उस पर गया गया सर्व निकला और फट पीछे बोला इधर देखा, अब दरवाजा मिले नहीं। अब रोटी खावा बाहर से ढूंढे, अब दरवाजा मिलता नहीं, ढूंढता है बाहर का देख है कि ये बड़ी मौज करता है, रोटी भीतर है बड़ी मौज करता है, मौज में मौत हो रही है पर दूसरों को बहन है। मारवाड़ी कहावत है पार की थाली में घी घणो दिशे, अन घणो वालियो मन थोड़ो वालियो, ऐ बड़ा मौज करे। देखा कृष्ण बड़ी मौज ऐसा, शोभरी ऋषि थे, शोभरी तो तपस्या करते भजन करते थे, तो नदी पर स्नान करने हो गए, स्नान करने वो गए तो देखा एक मछली है, एक मच्छ है, साथ ही छोटा छोटा कई मछलियां छोटी छोटी अवखुर है, खेल रहे आपस में। मुझे विचार किया रही अकेले रह गए अपने, तो ना स्त्री है ना संतान है, हमारे तो कुछ है ही, बड़ी मौज हो रही है, कितना खेल रहे आपस में। तो राजा थे, मानता था कौन भी आदमी है, राजा थे उसके यहाँ गए कि महाराज कैसे आए हो, कि राजा ने हम ग्रस्त करना चाहते हैं तुम्हारी कन्या पे आ दो। राजा डरे, बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, अब मेरी कन्या, कन्या थी 50 उसके लड़कियां, तुम कैसे दें, अब किसी छोरी को दे दूं मैं, कैसे विश्वासघात करूं, मेरी कन्या है तो बर अच्छा मिले, घर भर तो दूं मेरी कन्या। तो कहा कि महाराज आप पधारो भीतर, मेरी कन्या है, जो आपको वर लेगी उसको ब्याह दूंगा मैं, वो सब विधि मैं कर दूंगा, स्वीकार करे आपको। ऋषि समझ गए कि मेरा रूप देखकर ऐसा करते हैं, बड़े सुंदर बनकर बनकर के गए साहब, ऋषि थे, तपस्वी थे, सिद्धियां वाले थे, अच्छा सुंदर रूप गए। अब तो पचास मेरा बर है, मेरा बर है, मेरा बर। तो कुसंग से होत बुद्धि को नाश, मत्स्य कीड़ा को देख रहे सो बरी बरी 50। अब 50 को ले आए, फिर अपना वैभव कर लिया, अब भोग रहे कि इधर रहे सदा भोग, भोग सकता नहीं कोई भी, योग सदा के लिए हो सकता है, भोग सदा के लिए किसी के लिए कभी हुए ही नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है। फिर विचार आया, रे क्या दशा थी, क्या भजन करता, फंस गया मैं तो, फिर बिचारे लगे भजन में, ऐसी दशा होती है। अब ये वहम पड़ता है आदमी को, कई आदमी ऐसे होते हैं मिलते हैं कहते हैं क्या था, हम तो फंस गए महाराज, ब्याह हो गए, हम तो फंस गए, जान करके वो चूहा देखे कि ये मौज कर रहा है, इसमें मौज आ रही है, वो कहे मौत आ रही है मौत, अब निकलूं कैसे बाहर। दूसरा वो निकलने करता है, वो बाहर देखते हैं कि दरवाजा नहीं मिलता, दरवाजा मिल जाता अपने अपने मौज हो जाएगी, मिल जाए दरवाजा, बस गया नीचे, वो बाहर होता है उसे पत्ती नीचे हो जाती है, भीतर गया खट होते बैम होता, देखे अब खाना किसको सूझे, आपस में लड़े, पहले तो एक था क्यों लड़े, ये दशा होती है, ये दशा होती है। पिंजरा दूसरे का बनाया हुआ, अपना पिंजरा आपका खुद का बनाया हुआ, आप खुद बना देते हो और फंस जाते हो। तो क्या किसी को ब्याह नहीं करना चाहिए क्या, अरे फंसना नहीं चाहिए, ब्याह करने का मना कैसे है, हम तो ब्याह चाहते हैं, संतति खूब ये चाहते हैं हमारे हृदय से, परंतु आप मानते नहीं, क्या करें, फंसो मत, आप भी निकलो औरों को भी निकालो, परमात्मा की तरफ लगाओ। गीता कहे जैसे कम सुख दो के समय कृपा लाभ लाभ जया जयो तथो युद्धा युद्ध स्व नहीं हम पाप, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय वो समान समझ कर युद्ध करो, मारने का पाप नहीं लगे तो गृह का पाप लग जाएगा, फंस जाओ थोड़ी जगह फंस जाए। हम व्याख्यान सुनाते हैं, हमारे भी ये गृह तो हमारा काम करते हैं, ये हमारे भगत है, ये भगत वो भगतम फंस जाए, ये हमारे सेवा करने वाले, ये हमारे सत्संग सुनने वाले है। जगह जगह फंसने की जगह है, सब जगह निकलने की जगह है, निकलने की खुली है, फंसने की तो थोड़ी है। अभी इतने गृहस्थ हम कोई गृहस्थ होगा जिसमें हम फंसेंगे, खुले तो सबसे है। आप एक एक विचार करो, फंसे उड़े थोड़े हो खुले ज्यादा हो। मुक्ति चाहते हो तो संसार में अनगिनत एक रुपये हैं, उनसे आपकी मुक्ति है। हजार, दस हजार, बीस हजार, लाख, दो लाख, दस लाख रुपया आपने पैदा कर लिए, उनमें आप फंसे हुए हो और अनगिनत एक रुपये अपने बिल्कुल मुक्त हो आप। घर एक दो चार जमीन कोई घर बनाया है अपना मानते उसमें फंसे हो, और लाखों करोड़ों घरे फंसे हो, यदि सब धराशाई हो तो कोई परवाह नहीं, मुक्ति आपकी। ज्यादा आदमी तो ज्यादा संत मुक्त हो, बंधन में पंद्रह बीस पांच दस आदमी उनमें बंधन है, और तो सर ज्यादा मुक्ति तो हुई हुई है, थोड़ी सी मुक्ति करनी है। बात इतनी है, जिनको अपना मान लिया आप फंस गए, या ठाकुर जी को मान लिया निकल गए। मरने की रुचि है क्या, मरण क्यों देते हो, मेरा शरीर नहीं मरेंगे हम, कर दो ऐसा, चाहे तो इसको अमर बना लो और चाहे इसे पिंड छुड़ा लो, दोनों मन से पिंड छुड़ाना तो सुगम है, कल्याण कर देगा, पकड़ना है रहेगा नहीं, आप तो फंस जाओगे। ये बात पक्की है, इसमें संदेह तो बोलो खाली। बंधन आपका बनाया हुआ है, मुक्ति परमात्मा की बनाई हुई है, सबके लिए खुली है मुक्ति, बंधन सबके लिए नहीं है। बोलो कैसी बात है, फिर भी छेद नहीं करती, बड़े आस है। अहो विचित्रम भगवत विशेषितम, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। एक संत थे महाराज स्वयं ज्योति, उसके पास में कहा महाराज हम क्या करें, हम तो फंस गए भगवान की माया में, हमें तो झगड़े के फंस गए। बोले राम राम राम राम राम राम, क्यों महाराज, अरे भगवान फंसावे किसी को तो सुधारेगा कौन। तो महाराज माया में फंस गया, किसकी माया को, भगवान की, कि भगवान की मानते तो कभी नहीं फंसते, अपनी मान ली तो फंस गए। अब यही मानी है तो भगवान की मान ली मेरी, तो बेईमान तो फंसेगा ही भाई। मुक्ति ईमानदार की होती है, बंधन बेईमान को होता है। भगवान की माया क्या मतलब, भगवान की माया को मेरी मान ली, मेरा ये घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, शरीर मेरा है, रुपया मेरा है, मेरी है भगवान की मान ली, तुम्हारी मान लो बोले तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, या तुम मेरे साथ रह सकोगे नहीं, है जिनकी चीज रहेगी, बंधन बंधन आपके रहेगा, इतना नफा होगा। व्यापार में जिन चीजों को लाकर रखते हैं, बिक्री होने पर दुकान खाली हो जाती है, नफा और नुकसान आपके घर में रहता है और कुछ नहीं। ऐसे ये नुकसान नुकसान आपके घर में रहेगा और जयराम जी कुछ नहीं रहेगा, न घर रहेगा, न रुपये रहेगा, न कुटुंब रहेगा, न जमीन रहेगी, जायदाद रहेगी, न पद रहेगा, न अधिकार रहेगा। ये मालिकियत किसकी है, जिसकी मिलकियत है उसका मालिक है, उसकी है सभी। प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी आदर नहीं करते इसका, नहीं इतना धन दे दो, इतना ये दे दो, इतना ये दे दो। सज्जनों, परमात्मा की तरफ चलने वाला कभी निष्फल नहीं होता, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गति। स्वल्पमप्य से धर्म से त्राय तो महतो भयात, जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासा भी हो जाए तो भी शब्द ब्रह्म से वेदों से ऊंचा उठ जाता है, कितनी विलक्षण बात है। परंतु इस संसार को ले लें, सुख ले लें, छोड़ना नहीं चाहते, मिलता नहीं है तो भी लोलुपता साथ में रखते हैं, लोलुपता तो वो पड़ी रहेगी, दुख रहेगी, मिला कुछ नहीं, खाली का खाली। अनुभव करके देख लें आप, हम सब अनुभव कर, हम पढ़ते थे, हमारे विद्या गुरु जी महाराज कहते थे, एक घटना सुनाया करते, कई बातें सुनाते थे वो। कनखल में केशवानंद जी महाराज थे, बहुत नामी विद्वान संस्कृत पंडित, महामहोपाध्याय पदवी भी थी, संत थे। उन्हें एक दर्शन बनाया, निराकार मीमांसा एक ग्रंथ बनाया, उन्होंने सूत्र बनाए, उसकी व्याख्या हरि प्रसाद जी एक संत थे, उन्होंने की है संस्कृत में, ऐसे विद्वान थे। तो उस मंडली में वो रहे थे, पढ़ते थे, हमारे विद्यागुरु जी कहते थे बात। तो कहीं हैदराबाद ही कहा कि शहर मेरे को याद नहीं, वह हमारी मंडली तो 50-60 साधु थे साथ में, ये मंडलेश्वर थे। वहां गए तो वहां एक नाटक करने वाले सज्जन आए, तो महाराज के व्याख्यान सुना, सुनाने को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि महाराज आपका व्याख्यान हम सुनते हैं, एक दिन हमारा नाटक भी आप देखो। तो देखो भाई छब खादों का दिवस साधु, चलो आज आज नाटक देखेंगे। उसने महाराज भर्तरी हरि का नाटक किया, वो बैरागरी त्यागरी बातें कही उन्हें, बड़ा सुंदर सुनाया। तो बाद में क्या सुनाई, वो नाटक करके दिखाया। तो नाटक दिखाया जिसमें भर्तरी राजा थे, तो राजा की दो तीन तरह से कथा आती है, एक याम चंद्र याम सत्यम महिषा, एक ऐसी कथा आती है, एक दूसरी कथा ऐसी भी आती है। उनका रानी में स्नेह बहुत था, बहुत अधिक, इतने वहां महल में रहते राजकाज छोड़ दिया सभी, और रात दिन वहीं रहना, मंत्री को कहते तुम दार करो जो जैसे करो, इतने भोगी थे, फंस गए। देव योग से वो स्त्री मर गई, ये मरना तो होता है भाई, आज आप मारो दूसरों को, मारो नाश करो, दबा आप पर पहुंचेगी, आपका भी नाश होगा, मरोगे जरूर, पाप करके मर जाओ, पुण्य करके मर जाओ, पाप थोड़ा करो पहले मर जाओ, नहीं तो पाप ज्यादा बहुत लो मर जाओ, मरना तो पड़ेगा ही, क्यों पाप करो बताओ, क्यों अन्याय करो, क्यों अत्याचार करो। वह मर गई तो राजा बड़े व्याकुल हो गए, व्याकुल हुए ऐसे हुए कि भाई अब तो रहना नहीं है, संसार में सती होती है, बट मैं सता होऊंगा, इसके साथ सत्य। बहुतों ने मंत्रियों ने समझाया कि मतलब आप क्या कर रहे हो, ये कोई बात है मरने की बात, किसी के पीछे जल जाएंगे, तक साहब मैं नहीं रह सकता। मशाल में चले गए, चिता तैयार की गई, अब तैयार सब समझावे बड़े अच्छे अच्छे, तो खुद विद्वान थे, पंडित थे, कोई मामूली नहीं थी, ये व्याकरण पर ग्रंथ बनाया, व्याकरण में उनका मत आता है, भरती का मत है ऐसा, ऐसे व्याकरण पर अधिकार था, बड़े नामी विद्वान थे। समझाया, किसी के नहीं समझेगा भाई हमें तो मर जाओ, ऐसी प्यारी हमारी चली गई। तो वे यूं गए और सीधा बन रही है, उधर से एक बाबा जी आए, साधु आए, जो साधु आए आते आते ही थोड़ी दूर सामने देखते देखते ही उसके पास हांडी थी, एक वो हांडी थी जो पटरी फूट गई, फूट गई, लगे रोने में, हा हांडी हा हांडिया हा हांडिया। भरतरी कहे क्या है, साधु क्यों रो रहा है, अभी तो मैं जीता हूं, मेरे राज्य में साधु ब्राह्मण दुखी हो जाए, अभी तो मैं चिता चढ़ाई नहीं हूं, पूछा क्या बात है, तो रोगा किसी की सुना ही नहीं। भरतरी खुद गए, महाराज क्या बात है, क्या क्या बात है, तुम समझते नहीं हो, मेरी हांडी फूट गई। अच्छी बात कही, हांडी फूट गई, हांडी कितनी बात है महाराज, कि देखो मेरी कैसी हांडी थी, क्या एक हांडी, तुम जानते नहीं, तुम समझते नहीं, हमारी हांडी नहीं है ये, यही तुम्हारा जल पात्र था, यही मेरा भिक्षा पात्र था, यही मेरे स्नान करने का पात्र था, यही वर्षा आए तो कपड़ा भीतर रख देते थे, यही मेरा मकान था, यही मेरे अब बताने लगे सा कि सब कुछ था, मैं तो सब खत्म हो गया, मकान ही गिर गया, जलाशय भी गिर गया, भोजन का भी गिर गया, मैं तो सर्वोच्च चल गया, क्या करूं, अब क्या करूं राजा ने मुझे बताओ। कि महाराज दूजी हांडी, दूजी नहीं भाई, मारे तो वही हांडी मिलनी चाहिए हमारे, ये रोवे जोर जोर, हाँ हांडिया हांडिया, रोवे जोर से। राजा था वो, पढ़े हुए पंडित भी थे, देने लगे व्याख्यान, महाराज ये शास्त्र नाशवान है, सब खत्म होने वाला है, रहने वाली कौन सी चीज है, पंडित नामी थे, वो मामी थे, धीरे समझाने लगे, कि मेरी मेरी हांडिया हरिया बोलती हरिया, क्या घबराते हो, आपको दूजी लाएंगे, दूजी हमारी हांडी फूट गई। खूब उपदेश दिया अच्छी तरह से, समझाए महाराज को, कृष्णा दे खूब समझाए कि तुम समझते रहो कृष्ण, मेरी हांडी फूट गई, ये ठीक कर दे, वो हांडी ठीक हो जाए, बत्ती की हांडी ठीक कर समझ जाए। खूब उपदेश सुना, वो उपदेश ऐसा वैराग्य का दिया, त्याग का दिया महाराज, मस्त होकर के साधु बैठे तो साधुओं पर भी असर पड़ा, ऐसा विभाजन किया, वो मालिक था कंपनी का, ऐसा था क्या किया कि महाराज वह गांधी बहुत है तो राजन क्या दूसरे राजा लोग सब निपुत हो गए क्या, क्या ऐसी राजा की किसी कन्या नहीं मिलती, तुम मर रहे हो, मैं मरता तो नहीं हूँ, मैं तो रो करके काम चलाता हूँ, तुम बलने के लिए तैयार हो गए, मैं तो जलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तेरी भी एक हांडी फूट गई और क्या हुआ बता, एक हांडी फूट गई यही तो बात हुई, अरे मेरा तो सर्वस्व नष्ट हो गया, मैं रखने की चीज यही थी, स्नान करूं तो कपड़ा भीतर रख देता, उल्टे कर देता, सूटे से पहन लेता, बोल कितने मारे मेरा कितना गया, स्नान घर मेरा चला गया, भोजन घर मेरा घर चला गया, मेरा पात्र चला गया, जल पात्र चला गया, जलाशय चला गया, मेरा भोजन चला गया, मेरे तो सब गुण लुट गया मेरा सब ही, तेरे तो एक स्त्री मरी है और सब तेरे तैयार है, मेरे क्या है तू बता, मेरे तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो एक ही चीज थी है, मेरा पीछा असर पड़ा, बन गए बाबा जी चलो मैं छोड़े साधु बन गए, मामा तेरा देख भरतरी तो बस चल दिए। इस तरह से बैराग हुआ, महाराज कहते थे सुबह देखे तो साधुओं के आसन पड़े साधु पैर कई साधु चले गए बैराग, अरे क्यों फंसे, क्यों जाने, क्या बंडी कर, क्या मतलब है अपना, भजन करो अपना कीर्तन करो, ऐसा असर पड़ा साधुओं का, देखा महाराज मेरा भी थोड़ा शांत देख लो, आप तो सुनाते ही हो मेरा भी देखो, ऐसी बातें होने से बैराग हो जाता है आदमी के, ये साधु थे अलबत्ता तो था ही बीच में यार, वे श्लोक सुने बैराग विवित सुना महाराज, अवधि समझा रहे थे बाबा जी को बोले बाबा जी चल दिए, ये बात है भाई ये सब छूटेगा अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पछते हो प्राणी अवसर बीते समय चूक पुनः का पछताने फिर पछतावा करोगे तो जाने वाला है अवश्यम जाता भरती का श्लोक है भरती हरि भाई अवश्यम विषया वियोगे को भेदस्त न जनो यद स्वयं अमुन बृहंत स्वातंत्रतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखम अनंतम विदधति जितने संयोग है आपके धन का है स्त्री पुत्र परिवार का है घर का है जमीन का है जितने संबंध है एक दिन ये टूटेगा अवश्यम यातार स्थिर तरमुषित्वा विषया ये विषय बहुत सैकड़ों हजारों वर्षों तक रहेंगे तो भी एक दिन तो इनका वियोग होगा ही निश्चित बात है जन्म लियो जाने मरनो ही पड़सी या तो बात करनी पड़ेगी और मैं तो संदेह है पर इनमें संदेह नहीं है एक दिन प्राण छूटेगा छूटेगा छूटेगा सच्ची बात है कच्ची बात है ही नहीं जिसमें ये मृत्यु लोग ये तो मरने वाले का ही लोग कोरे मरने वाले रहते हैं इसे रहने वाला कोई आदमी रहता ही नहीं आता ही नहीं भगवान भी आते हैं तो इस यहाँ देश की चीज को व्यर्थ नहीं करते यहाँ के रिवाज को नष्ट नहीं करते वो भी रिवाज बनते हैं तिर तरमुषित विषया वियोग को भेद देखो तो एक दिन वियोग तो होगा ही आप संयोग चाहते रहोगे कि ये बने रहे और वे चले बलवंत स्वातंत्र अतुल परितापाय मनस बने रहे चले जा तो हृदय में तपत होगी जलन होगी दुख होगा संताप हुआ करोगे और स्वयं त्यागता आप स्वयं छोड़ दो बहस मौज होगी चाहे वो छोड़कर चले जाए चाहे आप छोड़ दो दोनों में वियोग होना तो निश्चित बात है। ये चले जाएंगे अगर आप रखना चाहो तो अतुल परितापाय और स्वयं चत्ता ये थे स्वयं छोड़ दिया। शांति सुख और आनंद हो जा रहा लोग पर लोग सब सुधर गया। स्वयं चक्ता ये थे सम सुगम अनंतम विदधती अनंत सुख मिल जाएगा। ये तो जाएगा ही कितनी विचित्र बात है। ये अवश्य भावी है ये तो नहीं सकता। जितना जो संयोग है संसार का इसका वियोग जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा। कोई संदेह हो तो कोई भाई बहन बोले अरे हम चाहते रहते हैं वो चला जाएगा तो रोना पड़ेगा। अरे स्वयं अपने हृदय से ही अपना नहीं माने कि भगवान का है भगवान का ही है। चला गया बेटा मर गया तो भगवान का मर गया हम क्यों रो में रो भगवान। अरे भगवान रोते नहीं क्योंकि भगवान तो मरता ही नहीं। इस जगह से उस जगह दिया उस जगह उस जगह दिया क्या क्या क्या भगवान को मरता नहीं वो रोते नहीं। मेरा है नहीं भगवान का पहले भगवान को दे दो क्यों रो। अरे भगवान को देना पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमान को चाहिए अंत ही तू तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। तो पहले से ही भगवान का समझेगा भगवान का है महाराज। लड़का भाई पैदा होया भगवान का है हमारा। क्यों वेदम मारो क्यों गर्भ गिराओ क्यों रखात हो क्यों गोली लो क्यों दवाया करो भगवान का है अच्छी बात है पालन करो जीवन जैसे पालन करो मर गए सही बात है। क्यों महान महान घोर घोर पाप करो क्यों मरो मरोगे वे भी मरेगा ये भी मरेगा सब मरेगा। तो मरना जरूर है जिसमें पापा ही पोट ले क्यों बांधो या फंसो क्यों इसमें। ब्रजंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनुष अरे स्वयं त्यक्ता ये ते आप छोड़ दो बड़ी शांति बड़ा मिलेगा। त्याग में आनंद आता त्यागा शांति अनंतरम त्याग से अनंतर ही वो त्याग ये नहीं बाबा जी बन जाए ये तो स्वांग है। जग स्वांग वैराग्य सरावता है जग स्वांग वैराग्य सब है। स्वांग भले साधु का हो गृहस्थी का हो मन में अपना नहीं है ठाकुर जी का है। मैं रहता हूँ ठाकुर जी मैं ठाकुर जी का हूँ ठाकुर जी के दरबार में रहता हूँ ठाकुर जी का काम करता हूँ और ठाकुर जी का ही परिवार है उसको ठाकुर जी के प्रसाद से सेवा करता हूँ। ये पंचामृत ठाकुर जी के दरबार में रहता हूँ ठाकुर जी का काम करता हूँ ठाकुर जी का ही प्रसाद पाता हूँ ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी के परिवार की सेवा करता हूँ। बोलो तो ठाकुर जी घर ठाकुर जी का बैठ ठाकुर जी का काम धंधा ठाकुर जी का परिवार ठाकुर जी का प्रसाद ठाकुर जी का पांचों चीज ठाकुर जी की पांचों चीज पराया लाडा कौन सो लटी लटको बटको चार सो सिंगड़ा खारको सिंगड़ा बटको चमक दियो आयो लाडा कौन सो कुछ गटको बताओ कैसा तमाशा जी है कोई था क्या करे तुम है कोई था ऐसा खोटा जानी लाया दादा एक खोटा जानी है चल रही है कोई राज्य जान आई है जान आई है जान गई पूरी लाइफ जान आई कटे जान तो खत्म हो रही है पांच ठोक पर आया लड़ा बता इतनी जान आप घर रही है अच्छी है तो नहीं करे सब पांच ठोक पर आया है समझा चेत नहीं होश नहीं आ रहा है और चमक दीवायो है राजी हो गया चमक दीवायो शांति है खोटा सुगुन है भाई को दो काम पहले से तैयार हो जाओ तो अच्छी बात है फिर तो अवश्य आता रस्ते भूषित एक दिन तो जरूर जाएगा इसमें संदेह नहीं है कोई संदेह नहीं। तो भगवान को याद करो भगवान को सौंप दो रहते हुए भगवान को सौंप दिया अब राजी नफा हुआ तो भगवान का घोटा खोटा हुआ नुकसान तो भगवान का छोरा छोरी है तो भगवान का कोई मर गया तो भगवान का कोई जन्म गया तो भगवान का अमर ये मतलब है अपने तो उनसे मतलब नहीं कितनी बढ़िया चीज है। ये आप मान लो, सब कोई मान लो आप में से, क्या बाधा लगे? सेवा करना हमारा काम है। जैसे सेवा करने के लिए किसी मेले में जाते हो तो सेवा करते हो, महाराज दिन भर प्यासे मरोगे, वहां से देखो भाई इधर आओ, इधर जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर जाओ, करते हो सब प्रबंध करते हो, ऐसे घर का प्रबंध करो, सब रात दिन करो अच्छी तरह से। कोई जन्म गया कि बहुत बहुत की बात है, एक आदमी आ गया पर सेवा करो, कोई मर गया तो राम नाम से तो बोलता हूँ, क्या बात है अपने, क्या बात है? पहले संग था नहीं, फिर संग रहेगा नहीं, बीच में संग मिट रहा है, ये तो जाने वाली चीज है। पहले अपना था नहीं और पीछे अपना रहेगा नहीं, तो रहते हुए अपने जा रहा है। आज बताया था ना सुबह, आज सुबह बताया कि 50 वर्ष धनी रहने वाला आदमी, पहले गरीब था धनी रह गया, 50 वर्ष के बाद धन निर्धन हो गया। तो पहले धन नहीं था, पीछे धन नहीं रहेगा, बीच में 50 वर्ष धनी रहा, उसमें 1 वर्ष बीत गया, अब 50 वर्ष रहेगा? पहले वियोग और पीछे वियोग, वर्तमान में वियोग ही जो हो रहा है, वह मैं धनी हूँ, धनी 50 वर्ष होते राम नाम से तो धन तो चला गया, अरे चला जा रहा है, एक दिन बीत गया तो 50 वर्षों में एक दिन तो कम हो ही गया ना। तो आपका पहले नहीं पीछे नहीं बीच में बिल्कुल वियोग हो रहा है, कोरो अभिमान की फूंक पड़ी, मैं धनवान हूं धनवान हूं, कोरो खाली रह गया, कुछ मिला मिला है कुछ नहीं, कोरा रीता रह गया, क्या मिला बताओ, घाटा का घाटा ही। तो ये बात है भाई, तो संसारिक काम तो सिद्ध होगा कि नहीं होगा, और पारमार्थिक सिद्धि जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, इसमें लाभ होगा ही। क्या पहचान, क्या पहचान दो, सत्संग जाते हो शांति मिलती है, ये थोड़ा सा नमूना है, नमूना होता है ना माल का, सैंपल कहते हो, थोड़ा सा नमूना ही देख लो, बानगी है बानगी, 100 मण धान की मुट्ठी बानगी, मुठी गाने से पता लग जाता है, परखी लगाते हैं, हाँ सर ठीक है, 100 के साथ 200 का पता लग जाएगा, नहीं सैकड़ों बोरा है, 1-2 बोरा देख लो ठीक पता लग गया। ऐसे आपके कई पता लगा है, कई बार आप बान की देखिए, छोरा मर गया, कहीं छोरी मर गई, कहीं लुगाई मर गई, कहीं पुरुष मर गया, कहीं अपमान हो गया, किसी का धन चला गया, या बान की ऐसी है और माल ऐसा है, सब देख लो आप। अब इसमें भी तो पता नहीं करते ही नहीं, क्या ये बानगी नहीं देखी है आपने, सरसारी बानगी है, भगवान ने याद करो भाई, अच्छे जाओ बिल्कुल भगवान के साथ जाओ। हरे राम हरे राम।